السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين من تبعهم إحسانا إلى يوم الدين، أما بعد. لو تمثلك بنجيلة الإيمان بالقضاء خيره وشره ambacho kichwa cha habari Sheikh Barjas ameandika al-imanu bil-qadai wal-qadar, kuamini qadaa ya Allah tabarak wa taala, bi maana ya mahukumio yake aliyoyahukumu. Wal-qadar bi maana ya qadar, makadirio yake ambayo aliyakadiria. Changu ni 57, nyinyi 37. Asema rahimahullah ta'ala, miongoni miongoni mwa itikadi za Ahli Sunnah wal Jamaa ni kuamini al-qadha khairihi wa sharri, nayo ni at-tasdiqu, ni kusadikisha, wal-jazmu, na kukata kwa mkato, bi anna Allah qaddara maqadira al-khalaiqi, wa ma Allah alikadiria makadirio ya viumbe, wa anna ma shaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, na kwamba kila anachokitaka Allah huwa, na asichokitaka hakiwi. Qala ta'ala, amesema Allah mtukufu, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, sisi kila kitu tumekiumba kwa kipimo, kwa makadirio maalumu. Hatujaumba vurugu vurugu. Kila kitu tumekiumba kwa kipimo maalumu, kwa makadirio maalumu. Ndio maana mwanadamu ukakuta vidole vyake vya huku na vya huku vuka sana. Na ndio maana ukae kwa steli ya kuweka dole gumba ndio saini, hazifanani ng'o. Kila mmoja ana makadirio yake. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, wa kana amru llahi qadaran maqdura, na mambo yalivyo ni kwamba imekuwa amri za Allah ni kudura iliyokwisha kadiriwa, ni kudura iliyokwisha kadiriwa, maana ya kipimo ambacho Allah tabaraka wa taala akashapima kwamba yeye jambo fulani ataliweka hivi, basi ndio hivyo. Na hili jambo lina maratibu, maana ya daraja. Faqala al-Sheikh al-Barjas, maratibu al-qadar, daraja na nguzo za qadar. Wa maratibu al-qadar arba, daraja za qadar ni nne. Al-ula al-ilm, ni elimu. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala bikulli shay'in alim, tunaamini sisi Ahli Sunnah wal Jamaa kwamba Allah mtukufu ni kila kitu yeye ni mjuzi nacho. Alima ma kana wa ma yakunu wa kaifa yakunu, alijua yaliyokuwa na yanayokuwa na vipi yanakuwa. Bi ilmihi al-azali, kwa elimu yake ya tangu. Al-abadi, ya milele. Elimu al-azali ni ile elimu ya tangu na tangu. Fala yatajaddadu lahu ilmu. Hakuna elimu ambayo kwake yeye ni mpya. Yaani alikuwa ajui akajua ala. Kumbe hili lilikuwa hivi. Fala yatajaddadu lahu ilmun ba'da jahlin. Hakuji elimu mpya ambayo inakuwa kwake yeye ni mpya tena baada ya ujinga, baada ya kutokujua. Wala yalhaquhu nisyanun ba'da ilmi. Wala hapatu ni kusahau baada ya nini? Baada ya elimu. Allah sema la ta'khudhuhu sinatu wala. Hapatu ni kusinzia wala usingizi wenyewe. Kwa hiyo daraja la kwanza nini? Al-ilmu. Athania daraja ya pili al-kitaba, ni kuandika. Hiyo kadari hiyo, hayo mambo hayo ambayo yatatokea katika ulimwengu na nini, yalishaandikwa katika lauhul mahfuz siku nyingi. Fanukminu, tuamini sisi ahli sunnah wal jamaa, bi anna Allah kataba fi lauhul mahfuz, kwamba Allah aliandika katika lauhul mahfuz, ma huwa kainun ila yaumil qiyama, yale ambayo yatatokea katika dunia kuanzia siku ya mwanzo mpaka siku ya kiyama, yalishaandikwa. Tuamini hivyo. Qala ta'ala, sema Allah mtukufu, alam ta'lam, hivi ujui, hebu nieleze, akhbiruni, anna Allah ya'lam ma fis samai wal ard, hivi ujui kwamba Allah anajua vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Inna dhalika fi kitabi, hakika hivyo vyote viko katika nini? Maandishi, kitabu. Inna dhalika ala Allah yasir, hivyo kwa Allah jambo jepesi sana. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, qala fama balu alquruni alula, Firauni amuuliza Musa hapa, fama balu alquruni alula, nini hali ya karne za mwanzo? Hebu tueleze, sisi wajifanya nabii wewe, tueleze hali ya karne za mwanzo. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabi, alikuwa anamaanisha kitabu hicho la ulama. Elimu ya hilo bwana iko kwa Mola wangu, tena limedhibitiwa kimaandishi huko. La yadhillu rabbi wala yansa, Mola wangu mimi hapotei bwana wala hasahau. Kadhalika akasema tena, wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kila kitu tumekihifadhi sisi katika daftari lenye kubainisha vizuri. Hizi ni katika aqida za ahli sunnah wal jamaa. Wa yadkhulu fi dhalika at-taqdiru al-azali, niingia katika hilo makadirio yale ya tangu na tangu. Kabla khalqi samawati wal ardh, kabla kuumbwa mbingu na ardhi, bi 50 a'am kila. Qala ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana, sema hakitupati sisi isipokuwa kile ambacho Allah katuandikia. Huko kuna vitu vimeshaandikwa vyatekelezwa tu sasa hivi, wa kitabatu almawathiq au almithaq, na kuandika nini? Ahadi, yauma, siku ambayo Allah tabarak wa ta'ala aliwauliza wanadamu, alastu bi rabbiku, hivi mimi sio mola wenu? Qala ta'ala, wa idha akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbiku, qalu bala. Kumbuka pale Allah tabarak wa ta'ala alipochukua ahadi yeye na watoto wa Adam, viumbe hao wanadamu, kwenye migongo ya baba yao, bado mwadogo kwenye migongo ya baba yao, akawashuhudisha, alastu birabbikum, mimi sio mola wenu. Kalu bala, wakasema kwa nini, wewe ndio mwenyewe. Wa taqdiru al-umri, ilikuwa na taqdiru al-azali, ya taqdiru al-umri, taqdiru hizi ziko karibuni 4 au 5. Tumemaliza taqdiru al-azali, tunaingia taqdiru al-umri, taqdiru ya umri sasa. Halafu kuna taqdiru al-hawli, halafu kuna taqdiru al-yawmi. Elewana kila kitu kimna makadirio yake. Wa taqdiru al-umri, makadirio ya umri, mwanadamu anakadiriwa umri wake wa kuishi, sio? Wadhalika inda takhliqi nutfa fi rahim, ilo linatokea baada ya kuumbwa tone la manii katika mfuko wa uzazi wa mwanamke. Fayursilu al-malak, basi Allah anamtuma nani, malaika, fayanfuku fi al-mudghati ruh, malaika akifika le pande la nyama ambayo limekaa tofalitumoni alipoliza roho, alafu anaanza kutikisika, ni mtu tayari. Wa yu'maru bi arba'a kalimat, kisha anaamrishwa mambo mangapi? Anaamrishwa ni Allah, yani huyu malaika ndo anaamrishwa ni Allah mambo mangapi? Manne, yaandike, aandike tuktab, yaandike rizquhu, rizki yake, wa ajaluhu, mauti yake, atampata na nini huyu mtu, wa amaluhu, matendo yake ni yapi, wa shaqiyun au sa'id, kwamba yeye ni muovu au ni mtu mwema. Hiyo ndio takdiru al-umri. Wa taqdiru al-hawli, na kuna makadirio ya mwaka, mambo yatakayofanyika mwaka mzima, na hiyo ndio yale makadirio yanayokuja katika Lailatul Qadr. Qala ta'ala fiha yufraku kullu amrin hakimi. Katika usiku huo wa sheo huo hubainishwa kila jambo la hikima, linabainishwa hapo la mwaka mzima takalifanyika. Kala Ibn Abbas, yuktabu min ummi alkitabi fi laylati alqadri, naandikwa kutoka ummi alkitabi chenyewe huko mambo fulani ndani ya usiku wa sheo, ma yakunu fi sana, mambo yatakayotokea kwa muda wa mwaka mzima, min mautin, wangapi watakufa, wa hayatin, wangapi wataishi, wa rizqin, riziki zipi zitashushwa, wa matari, wa kiasi gani, hata alhujaju, mpaka mahujaji ambao wanaenda Maka, yukalu yahujju fulanu wa yahujju fulanu, mwaka huu atahiji fulani, atahiji fulani. Wa taqdiru al-yawmiyyu, na kuna makadirio ya siku moja. Qala ta'ala, Allah mtukufu asema, kulla yawmin huwa fi sha'ni, kila siku yeye yuko kwenye mambo mengine. Fa taqdiru al-yawmiyyu tafsilun min at-taqdiri al-hawli, kwa hiyo ile makadirio ya siku ni upambanuzi wa ule makadirio ya ule mwaka mzima. Walhauliyu, na makadirio ya mwaka, tafsilu min atakdiri al-umri, ni upambanuzi wa makadirio ya umri wa mtu mzima. Inda takhliq an-nutfa, wakati lilipokuwa linaumbwa nini, tone. Walumriyu, na makadirio ya umri nayo, tafsilu min atakdiri al-umri al-awwal, ni upambanuzi wa makadirio ya umri wa mwanzo, kuanzia mwanzo ya umalmitaki, siku alipochukua ahadi kwenye mgongo wa baba. Wa huwa tafsilu min atakdiri al-azali, na hiyo nayo ni upambanuzi wa atakdiri ya tangu na tangu, alladhi khatahu al-qalam, ambayo iliandikwa ni kalamu, fil imami mubin, fil imami mubin, katika ilo daftari lenye kubainisha hilo. Wal imamu al-mubin, na imamu al-mubin huwa min ilmi Allahi azza wa jalla, ni katika elimu ya Allah mtukufu. Wakadhalika muntaha al-maqasid, na hapo ndio mwisho wa makadirio. Fi ahliyatiha ila ilmi Allah azza wa jalla, katika mwisho wake mpaka kwenye elimu ya Allah mtukufu, hakuna elimu nyingine baada ya hapo. Fantahat al-awa'il ila awa'iliya. Kwa hivyo yale mambo ya mwanzo, yale makadirio ya mwanzo yakaisilia kwa wa mwanzo vile vile, ambaye hakuna kabla yake au baada yake chochote baina Allah tabaraka wa taala. Wantahat al-awa'il ila akhiriyatihi, na wa mwisho nayo, na mambo ya mwisho nayo yakaisilia kwenye wa mwisho ambaye hakuna baada yake chochote. Wa anna ila rabbika al-muntaha, kwa mwana wako ndio mwisho wa mambo yote. Athalitha saatu al-mashi'a ni matapa. Fanu'minu bi anna Allah ta'ala kad sha'a kulla ma fi samawati wal ardh, tunaamini kwamba Allah alitaka kiwe kila kilichokuwa katika mbingu na ardhi, Allah alifanya kutaka. La yakunu shay'un illa bimashi'ati, hakuna kitu kinachokuwa isipokuwa kwa matakwa ya nani? Ya Allah. Ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun, anachotaka yeye huwa na anachokitaka hakiwi. Qala ta'ala, Allah sema innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, hakika amri zake Allah tabaraka wa ta'ala hakitaka kitu basi usema kuwa kikafanyaje kikawa. Wa qala ta'ala lakin Allah sema tena walau shaa Allahumma qatatani, Allah angetaka wasingefanyaje, wasingepigana. Wa qala ta'ala lakin Allah sema tena walau shaa Allah la ja'alahum ala al-huda la jama'ahum ala al-huda, Allah angetaka angewakusanya wao kwenye nini? Kwenye uongofu. Wa qala ta'ala walau shaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida, Allah angetaka angewafanya watu wote umma mmoja. Wa qala ta'ala lakin Allah sema walau shi'na la ataina kulla nafsin huda, tungetaka nafsi zote, kila nafsi tungeipatia uongofu wake. Walakin haqa alqawlu minni, lakini imeshahakikishwa kauli kwangu mimi kwamba la anla'anna jahannama min aljinnati wan nas, sasa wote watu wa wema nani ataingia katika jahannam. Waqala ta'ala lakin Allah kasema tena wama kana Allah liyujizahu min shay, hakuna kitu kinamshinda yoyote, kinamshinda Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote, hakuna kinamshinda fi samawati wala fil ardh, si mbinguni wala hakuna kitu kinamshinda. Arabia martabatu salam, nne ni daraja ya uumbaji. Fa huwa ta'ala khaliqu kulli amali wa amali, Allah ni muumbaji wa kila mtenda kazi na kitendo chake. Wa kulli mutaharriki wa harakati, na kila mwenye kutingishika na ule mtingishiko wake. Wa kulli zatin wa sukuni, na kila kilichotulia na ule utulivu wake. Vyote muumba, muumba ni Allah. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah ndani mimi na mnavyofanya pia kwa viumbe yake. Wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay, Allah ndio muumbaji wa kila kitu. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, na yeye ni juu ya kila kitu ndio mtegemewa, yategemewa na kila kitu. Wa nu'minu ma dhalika, tunaamini pamoja na hivyo, anna lil'abdi au anna lil'ibadi, kwamba waja nao kudra, wana kudura zao, ala a'malihim, katika matendo yao. Wa lahum mashi'a, ndio lakini kuna af'alu al-ibad, sio vitendo vya watu. Wa lahum mashi'a, na wao wana matakwa yao wa irada, na wana mashi'a na wana irada nao pia. Wallahu ta'ala huwa khaliquhum, lakini Allah mtukufu ndio muumbaji wao. Wa khaliqu mashi'atihi, na ndiye aliumba mashi'a yao. Wa qudratihi, na uwezo wao. Wa aqwalihi, kauli zao. Wa a'malihi, na matendo yao. والاقوال والافعال الصادره منه, kauli na vitendo vinavyotoka kwa wao vyote vimeungwa ni hapa. Tena basi tudhafu ilayhim hakika, vinaegemezwa kwa wao wenyewe, sababu hakika wao ndio wanapata. Walaiha yusabuna, na kwa vitendo vyao hivyo ndio hupewa thawabu au yuakabu au wadhibiwa. Wa hum la yaqdiruna illa ala ma qadarahum Allah, hawawezi chochote kufanya isipokuwa kile ambacho wamewezeshwa ni Allah ta'ala. wala yashauna illa an yashaa, na wala hawataka kitu chochote kiwe isipokuwa kile ambacho Allah anataka kiwe. Allah sema inna hadhihi tadhkira, hakika huu ni ukumbusho. Faman shaa takadha ila rabbihi sabila, anayetaka basi na afike njia ya mola wake. Wama tashauna illa an yashaa, lakini ndio kwamba hii hamtaki isipokuwa kile Allah atataka kiwe. Inna Allah kana aliman hakima, aika Allah ni mjuzi na mwenye hekima. Waqala, lakini akasema tena Allah, in huwa illa dhikru lil alamin, haukuwa huu isipokuwa ni ukumbusho kwa viumbe wote. Liman shaa minkum an yastaqim, anayetaka katika nyinyi na afike njia sawa sawa iliyonyooka, na anyoke sio, lakini mjue kwamba wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin, hamtaki isipokuwa kile Allah anachotaka kiwe wanaweza ulimwengu wote. Waqala ta'ala, lakini Allah akasema tena, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah haikalifishi nafsi isipokuwa ule uwezo wake. Laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat, faida yake ni katika vile ambavyo kwamba imechuma, lakini pia hasara yake inapatikana kwenye yale ambayo kwamba mtu kafanya kazi. Waqala ta'ala, lakini Allah sema, watilka aljannatu allati uristuha, hiyo ni pepo ambayo mmerithishwa kwenye wanadamu. Bima kuntum ta'maluna, kwa matendo yenu wenyewe, kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Ai bisababi al'amal, kwa sababu ya nini? Ya matendo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala anasema, wadhuku adhaba alkhuldi bima kuntum ta'malun, onjeni adhabu ya maisha ya milele haya na yote hayo ni kwa yale mliokuwa mkiyafanya. Waqala ta'ala, lakini Allah sema tena, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara, atakayefanya matendo hata madogo vipi mfano wa dhara, lakini ikawa ni tena, atakwenda kuyaona. Faman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, lakini atakayefanya matendo hata madogo mfano wa dhara ikawa ni shari, atakwenda kuyaona. Sawa. Jambo la mwisho, alqadar sabiq la yamna'u al'amal wa la yusbi al'itikad, kadari ambayo ishatangulia ishaandikwa kwenye Allah tabaraka wa ta'ala, haikukatazi wewe kufanya matendo wala kuwajibisha wewe uzembee usifanye. Sema ishaandikwa huko kwamba mimi wa moto. Nani akupata hadithi? Allahu akbar. أهل السنة والجماعة السلفيون نؤمن أن القدر السابق لا يمنع من العمل. تنامينه فما هي القدر اللي يكشفيته حيبك تزوير وصفاني متندو كما أنه لا يجب الاتكال كما في الأنباب يكون يجب الشيوي وصفاني كبسا وصفاني وزنب وكاعتا كبسا. ولذا لما أخبر النبي من يومان أمتون السلام اللي بتوى خباري أصحابه وما أصحابه بسبق المقادير يا كتنغولية مقادير يا كلا كيتو وجريانها نكبتشوا وجفوف الكلام بها نكلام كشكاوكا منشاندي كبك سمالي. فقيل لا فكسمه كواندوية أفلا نعتكيل على كتابنا, بس كما نفسي تكاية تتجمي مالكو يتو هايوكو يا كوني كتاب وندع العمل alafu tuache matendo. Qala la, tunakasemaje? Hapana bwana, ibadu fanyeni matendo. Fa kullu muyassarun lima khuliqa, kila mmoja usiliwa wepesi katika ile ambayo kwamba kaumbiwa. Thumma qaraa, kisha mtume akasoma, fa amma man a'ta wa taqa, yule ambaye kwamba anapeana na akamcha Allah tabaraka wa ta'ala, wasaddaka bilhusna, na akawafiki kwa huzuri kabisa, fasanu yasiruhu liliyusra, tutamfanyia wepesi katika yale mepesi. Wa amma man bakhila wastaghana, ama yule aliyejitia ubakhili akajitosheleza asiwe na haja ya wenzake, kajiona yeye ndio kila kitu, sio? wakadhaba bilhusna, akalikadhibisha lililo jema. Fasanuyasiruhu lilusra, basi tutamsahilishia yeye yale mazito. Falmakadiru laha asbabu tusulu ilayhi, kwa makadiru hiyo na sababu zake ambazo zinapelekea kwenye hilo. Fakama anna nikaha sababu alwalada alwaladi, kama vile kwamba ndoa ni sababu ya kupatikana nini mtoto, walharsa sababu wujudi zara, na kulima ndio sababu ya kupatikana mimea. Fakadhalika alamalu salih, basi ndio hivyo hivyo matendo mema sababu dukhuli aljanna, ndio sababu ya kuingia peponi. Walamalu sayyi, na matendo mabaya sababu dukhuli nar, ndio sababu ya kuingia katika moto wa jahannam wal iyad billah. Nasalu Allah alkarima an yanfa'ana bima qara'na. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وجزاكم الله خيرا.